ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, बोलिए जी। क्या त्रसरेणु भी होता है? तो त्रुटे का अर्थ त्रसरेणु है और त्रसरेणु से जो परे है, त्रसरेणु से परे का मतलब पहले की। अच्छा, त्रसरेणु वो तो भाव को बताते हैं ना, त्रसरेणु से जो बीजाणु है उसके बाद टूटता है। त्रसरेणु जो है वो तो भाव को बताता है, जो अवयवी है वो तो अवयव ही है, परमाणु तो नहीं है। त्रसरेणु से परे उससे भिन्न है, क्योंकि त्रसरेणु को बहुत छोटा मानता है, उससे भी छोटा उसको परमाणु। नहीं, त्रसरेणु कैसे बनता है? इसलिए एक बार आप अच्छी तरह देख करके आओ। मैं जानता हूँ इन्होंने भी जो कहा है उसको आप पहले पढ़ लो अच्छी तरह। वो मैं जानता हूँ अर्थ को, केवल आप अपना प्रश्न प्रस्तुत करिएगा। आप त्रुटे से त्रसरेणु ले रहे हैं तो त्रुटि का अर्थ त्रसरेणु भी होता है, ठीक है ना? पर यहाँ त्रसरेणु का कोई प्रसंग नहीं है, ये बताना चाहते हैं। प्रसंगी जो आ रहा है ना, पीछे देखो ना, जिसको तोड़ते जाओ उससे आगे नहीं तोड़ सकते, उसको परमाणु कहते हैं। इसलिए उसकी परिभाषा की परम व त्रुटे, जो टूटने से परे हैं उसको परमाणु कहते हैं। सीधा अर्थ है, क्योंकि प्रसंग को देखना होगा ना। मेरे को कोई आपत्ति नहीं कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो मैं भी जानता हूँ, उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है। शतम का अर्थ क्या होता है? और शतम का असंख्य अर्थ भी होता है, फिर कितना विरोध अर्थ है। सहस्रम का अर्थ कितना होता है और असंख्य भी होता है, कितना विरोध अर्थ है। पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। पर आप जिस अर्थ को लेना चाहते हैं वो अर्थ उस प्रसंग के अनुसार लगना चाहिए ना। अगर उस प्रसंग के अनुसार वो अर्थ नहीं लगता है तो फिर मैं उस अर्थ को क्यों जबरदस्ती लाऊंगा अंदर, जो प्रसंग से सीधा सीधा अर्थ निकल रहा हो। और कहा भी यही जा रहा है, परमाणु किसको कहते हैं? जो टूटने से परे हैं, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ये सीधा सरल अर्थ है, ये परमाणु की परिभाषा की जा रही है। अब त्रसरेणु ले आओ, त्रसरेणु क्या होता है? अब त्रसरेणु से परे, अब त्रसरेणु की परिभाषा करो आप वहां। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं निकलेगी, उसकी परिभाषा नहीं होती, ये थोड़ा कह रहा हूं। लेकिन फिर वो त्रसरेणु को समझाना पड़ेगा, यहाँ कहीं त्रसरेणु को कहीं नहीं समझा। यहाँ पर समझा है क्या अभी तक जितना आपने पढ़ा, यहाँ त्रसरेणु को लेकर के कोई बात समझाई गई? नहीं समझाई गई ना, तो वहां तक हम क्यों जाएं? आप सीधा ये अर्थ करो ना, जिसको तो यही कहा है ना, परमाणु किसको कहते हैं, तो उसने बताया ना भाष्यकार ने अपनी परिभाषा की है। 16वें सूत्र में भाष्यकार ने अपनी परिभाषा की है कि लोष्टस्य कलु प्रविभज्यमान अवयवा अवयवस्य प्रविभज्यमानस्य अवयवस्य अल्पतमं उत्तरम उत्तरम भवति सच अयम अल्पतर प्रसंग यस्मात् न अल्पतरमस्ति यह परमो अल्प तत्र निवर्तते यतश्च न अल्पियो अस्ति तम परमाणु प्रचक्षमय। ठीक है, उसको हम परमाणु मानते हैं। अब ये भाष्यकार का कथन है, सूत्रकार ने अपने शब्दों में कहा परम वत्रुटे। ठीक है ना, अब बताइए और हो गया। 17वें सूत्र की व्याख्या ये कहते हैं अवयव विभागस्य अनवस्थानात् अवयव विभाग के न रुकने के कारण से, अवयवों का विभाग करते जाओ तो अवयवों का विभाग न रुकने के कारण से, क्योंकि आपने परमाणु को सावयव माना है ना, परमाणु को निरवयव तो माना नहीं आपने पूर्व पक्षी ने, तो उसको भी विभाग किया जा सकता, वो भी सावयव है तो फिर उसको भी विभाग किया जा सकता, फिर उसको भी विभाग किया जा सकता, तो विभाग करते जाओ, तो विभाग करने का क्रम ना रुकने के कारण से अवयव विभागस्य अनवस्थानात् अवयव विभाग के न रुकने के कारण से द्रव्यानम असंख्येयत्वात् और द्रव्य जो है असंख्येय हो जाएंगे। मतलब आप राई को ले लो, जो राई जिसको आप कहते हैं उसको तोड़ते जाओ कहीं रुकेगा नहीं है, तो जितने आप तोड़ तोड़ करके अलग अवयव बनाते जा रहे हैं वो असंख्य हो जाएंगे। फिर पहाड़ को तोड़ते जाओ उसके अवयव असंख्य होते जाएंगे, तो राई के भी असंख्य और पहाड़ के भी असंख्य, दोनों में समानता हो जाएगी। तो फिर किसको छोटा कह रहे हो, किसको बड़ा कह रहे हो, किसके अवयवों को अधिक कह रहे हो, किसके अवयवों को कम कह रहे हो, तो कम अवयव अधिक अवयव वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। फिर कोई भी वस्तु छोटी या बड़ी नहीं हो सकती, सब बराबर हो जाएंगे, पर ऐसा तो व्यवहार में नहीं देखा जाता। इसलिए कह रहे हैं द्रव्यानम असंख्येयत्वात्, उस स्थिति में द्रव्यों के असंख्य हो जाने से ये अनवस्था दोष आ जाती है, हाँ ये दोष आ जाता है। फिर कहा त्रुटित्व निवृत्ति रीति, त्रुटित्व निवृत्ति, जहां त्रुटित्व की निवृत्ति होती है, स्पष्ट कह रहे हैं भाष्यकार त्रुटित्व निवृत्ति, जहां टूटने की निवृत्ति होती है वही तो परमाणु है। अब पकड़ में आ रहा है, त्रुटित्व निवृत्ति, जहां टूटने की निवृत्ति हो रही है उसी को तो परमाणु कहते हैं। अगर त्रुटि शब्द का अर्थ यहां पर त्रसरेणु लेते हैं तो फिर वो अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो अकॉर्डिंग पूर्व पक्षी के अनुसार उसका विभाग होते जाएगा, क्योंकि त्रसेणु तीन द्वयणु और उन द्वयणु के एक एक अणु होने पर त्रसेणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन इनके पक्ष में द्रव्यानाम असंख्यत्व, द्रव्य तो असंख्य होते जाएंगे क्योंकि उसको तो बस खत्म होना चाहिए था तीन चार स्टेप के बाद, त्रसेणु परमाणु अवस्था में आना चाहिए था, लेकिन ये तो खत्म ही नहीं होंगे अवस्था दोष के कारण। तो इसलिए जो त्रुटित्व है, त्रसेणुपन है, निवृत्त हो जाएगा। त्रसेणु तो छोटा सा होता है केवल तीन द्वयणु को दो अणु को मिला के बनने वाला, इस कारण कैसे निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि त्रसेणु छोटा होता है जिसके अंदर जो गिनती बताई गई, इसके लिए गिनती बताई गई है कि तीन द्वयणु अर्थात छह अणु से मिलकर त्रसेणु बना होता है। नहीं वो तो ठीक है, त्रसेणु जो है तीन द्वयणु को होते हैं, ठीक है, तो दो द्वयणुक का मतलब है दो अणु जहाँ मिले हुए हैं, ऐसे तीन द्वयणुकों को त्रसरेणु कहते हैं, तो एक प्रकार से छह परमाणु हो गए, ठीक है ना। तो अब उस त्रसरेणु की त्रसरेणु टूटेगा नहीं, टूटेगा, नहीं, ये छह स्टेप ये कहाँ से ले सारी प्रक्रिया? सिद्धांत पक्ष बताया, वही सिद्धांत पक्ष में भी ये सारी प्रक्रिया तो यहाँ नहीं बताई ना। हाँ जी, हुआ क्यों करोगे जब सीधा भाष्यकार कह रहे हैं त्रुटित्व निवृत्ति, टूटने की निवृत्ति होती है। ये टूटना त्रुटि ये शब्द प्रचलित है, हा? और आपको ये भी समझना है योगिक से रूढ़ी बलवान होता है, आपको ये भी समझना है। और ये रूढ़ी है यानी लोक में प्रसिद्ध है टूटना, त्रुटि शब्द जो है टूटने के अर्थ में आता है, ये प्रसिद्ध है लोक में और सब लोग इस बात को जानते हैं। तो ये बलवान है, त्रुटि शब्द का अर्थ टूटना। हाँ हाँ, एक ही बात है, रूढ़ी कहो योग रूढ़ी कहो, कोई विशेष अंतर नहीं है। रूढ़ी में भी प्रयोग में आता है, योग रूढ़ी में भी प्रयोग में आता है। पंकज शब्द जो है ये रूढ़ी भी है और योग रूढ़ी भी है, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो विवक्षा के अधीन है ना शब्द, लोक में जैसी जैसी विवक्षा होती है उसके अधीन शब्द चलते हैं। ठीक है, हो गया? हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलना। 18वें का सूत्रार्थ, हाँ जी, ये परमाणु में आकाश के समावेश होने से परमाणु को नित्यता की सिद्धि नहीं होती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आकाश परमाणु में समावेश होने से परमाणु के नित्यता की सिद्धि नहीं होती है। तो आपने आपके इस कथन में अंतर क्या हुआ? आ, उसमें तो कोई बात नहीं, वो शब्दांतर हो गए ना, अभिप्राय तो एक ही है ना जो आप कहना चाहते हैं। हाँ, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, 560। हाँ, सूत्र की व्याख्या, या खलु अवयविनो अवयवेशु वृत्ति प्रतिषेधात् अभावः। यह जो व्यक्ति ये कहता है अवयवेशु खलु अवयविनः, अवयवों में अवयवी का वृत्ति प्रतिषेधात्, वृत्ति का प्रतिषेध होने से, वृत्ति का मतलब व्यापार यानी कथन, अवयवी का कथन का प्रतिषेध होने से अभावः, अवयवी का अभाव होता है ऐसा जो मानता है, सो अयम, वह ये बात अवयवस्य अवयवेशु प्रसज्यमाना, अवयव अवयवों में रहते हैं ऐसा प्रसंग आता हुआ सर्व प्रलयाय वा कल्पेता, सर्व विनाश की ओर वो यानी सर्व विनाश का प्रसंग आएगा, यानी सब कुछ नहीं रहेंगे ऐसा प्रसंग आएगा। हाँ, सर्व शून्यत्ववाद का प्रसंग आता है। हाँ जी, जब आपने अवयवी को स्वीकार किया नहीं है, पूर्व पक्षी ने अवयवी को स्वीकार नहीं किया और सिद्धांती के ऊपर आक्षेप कर रहा है, पूरा अवयवी अवयव में रह सकता है तो नहीं रह सकता, क्यों? परिमाण भेद है, अवयवी का परिमाण बड़ा है, अवयव अल्प परिमाण वाला है, नहीं रह सकता। अच्छा, आप मान लो, यानी सिद्धांती की ओर से बोल रहा है, यदि आप ये मानो अवयवी का एक अंश अवयव में रहता है, अगर ऐसा आप मानते हो तो भी अवयवी का एक अंश नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? ये पूर्व पक्षी कह रहा है अवयवी के अवयव नहीं होते हैं, फिर भी आप कहो नहीं होते हैं ऐसा अगर आप कहो तो क्या प्रसंग आएगा? फिर तो अवयव अवयव में रहते हैं ऐसा प्रसंग आएगा। ठीक है ना, अवयव अवयव में रहते हैं ऐसा प्रसंग आएगा, पर ऐसे अन्य अवयव अभावात, फिर ऐसे अवयव तो है ही नहीं है। ये पूर्व पक्ष कह रहा ऐसे अवयव तो है ही नहीं है, इसलिए अवयवी नहीं होता है, ये बात कही। ठीक है, तो जब अवयव होते ही नहीं है उस स्थिति में आप इस अवयव को हटाते जाइए ना, अवयव को हटाते जाइए तो वो अवयव नहीं है, हा? और अवयवी को आपने माना नहीं है, और ये जो अवयव है जिसको कह रहे हो वो दिखते नहीं है, तो फिर सर्व प्रलयाय वा कल्पेता, तब तो कोई वस्तु ही नहीं है ये माना जाएगा ना। जब दिखने वाली कोई वस्तु ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभाव को तो प्राप्त होगा ना, उस स्थिति में ये कह रहे हैं सर्व प्रलयाय व कल्पेता, तो शून्यत्व की कल्पना वहां पर हो जाएगी। नहीं मानता है वो जो पदार्थ दिखते हैं, वो जो पदार्थ हमको दिखते हैं ना, ये हमारे सिद्धांत का पक्ष है, क्योंकि अवयवी होने कारण से दिखते हैं। वो ये वो अवयवी को मानता ही नहीं है, वो अवयवों को ही मानता है, पर उसको भी दिखता है। वो क्यों दिख रहा है उसको, वो ये मानता है अवयव एक नहीं दिखता है, इकट्ठा होने कारण से दिखता है, ऐसा वो मानता है, पर उसका निषेध भी कर दिया सिद्धांती ने। पकड़ में आया? और फिर कहते हैं निरवयवाद वा परमाणु तो निवर्तेता। फिर कहते हैं निरवयवाद वा, निरवय होने से, वा का मतलब और निरवय होने से परमाणुतः निवर्तेता, वो परमाणु के रूप में निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि परमाणु तो दिखता ही नहीं है। तो जब कोई भी दिखता ही नहीं है तो फिर कोई चीज ही नहीं है, उस स्थिति में कुछ भी नहीं है, अभाव की सिद्धि होती है, ये कहना चाहते हैं। उभयता च उपलब्धि विषयस्य अभाव, उभयता दोनों प्रकार से अभाव होगा, एक है विषय का अभाव और उस विषय की उपलब्धि का अभाव। उपलब्धि का मतलब ज्ञान, यानी विषय है तो ज्ञान होगा, जब विषय ही नहीं है तो विषय का अभाव हो गया, जब विषय नहीं है तो उपलब्धि नहीं होगी, यानी ज्ञान नहीं होगा, तो ज्ञान का भी अभाव होगा, तो दोनों का अभाव होगा, यानी ज्ञान का अभाव और विषय का अभाव, ये सिद्ध होगा। तद अभावाद उपलब्धि अभाव, उसी को स्पष्ट किया, तद अभावाद उस विषय के अभाव होने से उपलब्धि अभाव, ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा, तो विषय भी नहीं है उसका अभाव, ज्ञान भी नहीं है उसका भी अभाव, सर्व अभाव हो गए ना, तो सर्व शून्यत्व की सिद्धि हो जाएगी, ये कहना चाहता है। फिर कहा उपलब्धि आश्रयश्च अयम वृत्ति प्रतिषेध, अयम वृत्ति प्रतिषेध, ये जो वृत्ति यानी अवयवी रूपी वृत्ति का जो प्रतिषेध किया जा रहा है, ये उपलब्धि आश्रय, ये उपलब्धि के आश्रय वाला है, यानी द्रव्य जो है, द्रव्य किसके आश्रित, द्रव्य का जो ज्ञान है वो किसके आश्रित रहेगा, द्रव्य के आश्रित रहेगा, तो उपलब्धि जो है उपलब्धि आश्रय वाला है, वो अवयवी, यानी पदार्थ है तो ज्ञान है, तो ज्ञान किसके आश्रित रहेगा, पदार्थ के आश्रित है, ये कहना चाहते हैं। स आश्रयम व्याघ्नन आत्मघाताय कल्पत इति, स आश्रम व्याघ्नन, वो आश्रय का खंडन करता हुआ आत्मघाताय कल्पते, वो अपने आप का खंडन कर रहा है, यानी अवयवों का ही खंडन कर रहा है। आश्रयम का मतलब है अवयवी, अवयवी का खंडन करता हुआ अवयवों का ही खंडन कर बैठा, ठीक है ना, क्योंकि वो अवयवी का, तो अवयवी को तो मानता नहीं, उसका खंडन कर दिया, तो अवयवी का खंडन करते करते वो अवयवों का ही खंडन कर बैठा, इसको कहते हैं मूर्खत्व का या मूर्खत्व की पराकाष्ठा। चले तो दुबे चोबे बनने के लिए, हाँ क्या बोलते हैं, चोबे हाँ चोबे चले छब्बे बनने, और गांठ के दो खो करके दुबे रह गए, यानी अपने अस्तित्व को उसने मिटा दिया, चोबे था वो, ठीक है ना, मतलब वो चतुर्वेदविद था, चोबे का मतलब है चतुर्वेदविद, चारों वेदों को जानने वाला था, और गया छब्बे बनने के लिए, है ना, वेदानम वेदानम पंचमम वेदम, वेदों का जो पांचवा वेद है इतिहास और पुराण को, उसको पढ़ने के लिए गया था, वो तो पढ़ नहीं पाया और दो वेद और भुला करके आ गया, ठीक है, यही आपको संगति लगाना होगा, बाकी लोक में क्या वो बोलते हैं ये वो ही जाने, लोक का तो मेरे को पता नहीं है, चले गया। और किसी को, हाँ जी 61, हाँ जी अवयव विभागम आश्रित्य वृत्ति प्रतिषेधात अभाव प्रसज्यमानो निरवयवात परमाणु निवर्तते न सर्व प्रलयाय कल्पते। ठीक है, ये सिद्धांति का सूत्र है। वो कहता है अवयव विभागम आश्रित्य, अवयव विभाग को आश्रय करके वृत्ति प्रतिषेधात, अवयवी का प्रतिषेध होने के कारण से, अभावः अवयवी का अभाव जो आपने स्वीकार किया है, तो अवयवी के अभाव का प्रसंग आता हुआ अंत में निरवयवात, अंत में उस वस्तु का तो निरवयव ही सिद्ध होता है, यानी परमाणु, परमाणु के निरवयव होने से परमाणु, निरवयवात परमाणु निवर्तते, परमाणु के निरवय होने से वो प्रसंग निवृत्त हो जाता है, यानी न सर्व प्रलयाय कल्पते, सर्व प्रलय का प्रसंग नहीं आता है। यानी आप सर्व शून्यत्व को सिद्ध कर रहे थे ना, तो सर्व शून्यत्व तो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जब उसका विभाग करते करते करते एक स्थिति में जाकर के वो रुक जाओगे। क्यों रुक जाओगे? क्योंकि वो निरवयव है, उसके अवयव नहीं हो सकते। तो जब उसके अवयव नहीं हो सकते तो वो नित्य सिद्ध बना रहेगा, और जब बना रहेगा तो शून्यत्व की सिद्धि नहीं होगी, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे कहां से चलेगा? 21वें सूत्र। हाँ जी, पूर्व पक्षी ने कहा परमाणु में भी आकाश जो है समावेशित होने के कारण से, व्याप्त होने के कारण से परमाणु को निरवयव नहीं मानना चाहिए, सावयव मानना चाहिए। फिर 29वें सूत्र में कहा उस स्थिति में आकाश जो है सर्वव्यापक सिद्ध नहीं होता है। 18वें सूत्र का समाधान तो 20वें सूत्र में कर दिया, अब 19वें सूत्र का समाधान 21वें सूत्र में किया जा रहा है। आपने ये जो बात कही है कि आकाश सर्वव्यापक नहीं हो सकता, ये आपकी बात गलत है। क्यों बोलिए? शब्द संयोग विभवाच्च सर्वगतम, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। शब्द गुण, शब्द गुण और संयोग गुण व्यापक होने से, आकाश सर्वव्यापक सिद्ध होता है। आकाश की सर्वव्यापकता को सिद्ध करने के लिए यहां पर दो बातें कहिए, एक शब्द को और एक संयोग को। हाँ जी, हाँ हो गया ना। आप शब्द को कहीं पर भी सुन सकते हैं, शब्द की उत्पत्ति कहीं पर भी होती है, क्योंकि आप जहां भी देखो वहां शब्द आपको सुनाई देगा। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां शब्द नहीं होता हो। तो शब्द व्यापक है ना, शब्द की व्यापकता से पता लगता है आकाश सर्वव्यापक है, क्योंकि शब्द आकाश में ही होता है। शब्द जहां भी होगा वो आकाश में ही होता है, तो जहां शब्द हो रहा है तो समझ लेना वहां आकाश है। शब्द की व्यापकता से आकाश की व्यापकता की सिद्धि हो रही है। दूसरी बात संयोग गुण, जहां जहां संयोग हो रहा है वहां वहां आकाश है, बिना आकाश के संयोग नहीं हो सकता। हाँ, द्रव्यांतर उत्पत्ति के रूप में या कैसे भी, कैसे भी दूसरा वाला जो चीज है ना कि संयोग गुण व्यापक होने से, तो मतलब थोड़ा घटा है, लेकिन शब्द गुण वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्द गुण कहा है कि व्यापक, उसके व्यापक होने से, व्यापक होने का मतलब है शब्द सर्वत्र होते हैं, सब जगह होते हैं, सब जगह सुनाई देने से। हाँ, आकाश सर्वव्यापक से होता है, पर स्पेस में शब्द सुनाई नहीं देते, लेकिन वहाँ आकाश होता है। क्या स्पेस में? हाँ, शब्द को सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, मतलब वहाँ शब्द, वहाँ पर वो दूसरी स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहाँ पर वहाँ दूसरी स्थिति के कारण से। पहली बात तो ये बताइए कि पहले भी आपने ये बात कही है ना, पहले भी ये बात कही थी उन्होंने, तो ये अभी सिद्ध नहीं है कि वहाँ शब्द नहीं होते हैं। क्या सिद्ध है? नहीं, सुनाई नहीं देता है वो अलग अलग बात है, वहाँ कोई अलग स्थिति उत्पन्न करते होंगे, मतलब अपन तो क्या उत्पन्न करते हैं वहाँ, वो ऐसी स्थिति है वहाँ आपका द्वारा बोला गया शब्द सुनाई नहीं देता होगा। नहीं, शब्द सर्वत्र है इसका अर्थ है वहाँ पर भी शब्द है, वहाँ किस कारण से आपको नहीं सुनाई देता है वो एक अलग बात है, ठीक है ना। इस बात को तो ये भी तो जानते हैं ना ऋषि, जान करके तो बात कहेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे जो खंडित होने वाली बात है, वो तो ऋषि है। साधारण बुद्धि वाला अगर होता तो हम मान लेते हैं ठीक है ऐसे कह दिया है, हमें पकड़ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वहाँ नहीं है। जैसे अभी तक आज हमको पकड़ में नहीं आया कि अन्यत्र भी कोई प्राणी होता है, अन्यत्र भी कहीं प्राणी होता है, हमें पकड़ में नहीं आज तक, चंद्रमा में भी पानी है या नहीं है, ठीक है ना, कोई कहता है कोई कहता नहीं है, क्योंकि अभी पूरा पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि पूरे चंद्रमा को तो नहीं जान पाए ना, वो जहाँ गए होंगे वहीं पर जान पाए होंगे, अथवा जहाँ से उनको चित्र मिले वहीं से पता लगेगा, जो भी होगा। मंगल में जाकर के देख रहे हैं, संभावना कर रहे हैं कि वहाँ भी है कुछ, लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं आए ना, हमको पकड़ में नहीं आ रहा है, ये तो है, लेकिन आप यूं नहीं कह सकते कि वह शब्द होते ही नहीं है। अगर मान लो वह शब्द होते ही नहीं होता, इसका मतलब वह आकाश नहीं है, ये मानना पड़ेगा इनके आधार पर, ठीक है ना। वह शब्द नहीं होता तो इसका मतलब वह आकाश नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा, पर वहाँ आकाश तो है, ये तो आप मानते हो, इसका मतलब वहाँ पर भी शब्द होंगे, पर वो क्यों नहीं आपको सुनाई दे रहा, उसका कोई कारण होगा। अब यहाँ पर भी अगर वैक्यूम बना दिया जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया जाए, यहाँ पर भी आपको शब्द सुनाई नहीं देंगे, पकड़ में आ रहा है आपको? कुछ ऐसा भी होता है ना जहाँ पर पूरा वायु को हटा करके ऐसा बना दिया जाता है वैक्यूम, तो फिर वहाँ पर आपको शब्द भी नहीं सुनाई देगा, वहाँ एक परिस्थिति विशेष पैदा किया गया है, तो आकाश है वो, किसी परिस्थिति विशेष से वहाँ शब्द नहीं सुनाई दे रहा, ये तो हो सकता है, पर आप ये नहीं कह सकते वहाँ शब्द नहीं हो सकता। सुनाई देता है तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, जहाँ जहाँ शब्द है, अब शब्द है तो सुनाई देगा ही है ना, यहाँ तो सुनाई देता ही है ना, अब यहाँ कहीं भी जाओ आप तो सब जगह शब्द सुनाई देते, इसका मतलब है कि शब्द आप उत्पन्न ही नहीं कर रहे तो शब्द फिर भी सुनाई देगा, ये थोड़ा कहना चाह रहा हूँ मैं, यानी वहाँ शब्द उत्पन्न होने का सामर्थ्य है वहाँ पर, क्योंकि जहाँ आकाश है वहाँ शब्द उत्पन्न होने का सामर्थ्य वहाँ पर भी है, लेकिन हम वहाँ उत्पन्न नहीं कर पा रहे, हमारी असमर्थता है, ये हो सकता है, पर वहाँ शब्द उत्पन्न हो सकता है, वहाँ पर भी शब्द है, कारण रूप में तो है ना वहाँ पर शब्द, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। खैर चलें, यत्र क्वचित उत्पन्ना शब्द विभवंती आकाशे तदाश्रया भवंती, यत्र क्वचित उत्पन्ना शब्द, जहाँ कहीं भी शब्द उत्पन्न होते हैं, आकाश विभवंती, वो आकाश में ही होते हैं, क्यों? तदाश्रया भवंती, क्योंकि उसी आकाश के आश्रित ही वो रहते हैं। एक बात यह है शब्द को लेकर के, अब संयोग को लेकर के बता रहे हैं, मनो भी परमाणु भी तत्कार्यश्च संयोग विभवंती आकाशे, मनो भी मनों के द्वारा, मन जो है इंद्रियों से संयुक्त होते हैं, संयोग को प्राप्त होते हैं, परमाणु भी, परमाणु जो है एक दूसरे के साथ संयुक्त होते हैं, तत्कार्यश्च और परमाणु के जितने भी कार्य संसार में, वो सब कार्य एक दूसरे के साथ संयुक्त होते हैं, तो तो इन सबके साथ संयोगाह संयोग आकाशे विभवंती, आकाश में ही होते हैं। मनों का, परमाणुओं का, उनके कार्यों का संयोग आकाश में विभवंती होते हैं। पकड़ में आया? न असंयुक्तम आकाशे न किंचित मूर्त द्रव्यम उपलभ्यते। आकाशे न असंयुक्तम किंचित मूर्त द्रव्यम न उपलभ्यते। आकाश से बिना संयुक्त हुए कोई भी मूर्त द्रव्य, मूर्त द्रव्य कहते हैं स्पर्श वाले द्रव्य, उपलब्ध नहीं हो सकते। तस्मात न असर्वगतमिति, इसलिए आकाश सर्वगत है यानी व्यापक है। असर्वगतम न, यानी दो निषेध हो गए ना, अर्थात आकाश सर्वव्यापक है। मन का इंद्रियों के साथ संयोग होता है। जब मन नेत्रेंद्री के साथ जुड़ेगा तभी तो नेत्रेंद्री किसी रूप को देख पाएगी। हाँ जी, हाँ हाँ जी बिल्कुल। मूर्त नहीं, आप मूर्त द्रव्य का मतलब ये समझ लीजिएगा, मूर्त भी अलग अलग प्रकार के मूर्त द्रव्य है, ठीक है। जैसे ये दीवार है, ये मूर्त द्रव्य है। इसमें मूर्त द्रव्य का मतलब जिसमें स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, ऐसे पांचों में से कोई भी एक है तो वो मूर्त द्रव्य कहलाता है। जैसे वायु में स्पर्श है वो मूर्त द्रव्य है। नहीं, मतलब ऐसा है जैसे परमाणु है ना, परमाणु में रूप नहीं है यानी हम उसको देख नहीं सकते, इंद्रिय ग्राही नहीं, अति इंद्रिय बोला है ना परमाणु को। हाँ जी, नहीं है का मतलब इंद्रिय, अति इंद्रिय का मतलब ये है कि इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। नहीं है का मतलब मोटे तौर पर नहीं है। यूं तो अब सत्वर स्तंभ में भी रूप है, ठीक है ना, मतलब प्रकृति के जितने भी पदार्थ यानी सत्वर स्तंभ सब रूपवान है, तभी तो इन रूप वाले को देखते हैं, कारण गुण पूर्वक ही है ना, पर मोटे तौर पर रूप नहीं है यही तो बोला जाता है ना। जैसे एक्सरे हैं उसके रूप नहीं है ये बोला जाता है ना, दिखते नहीं इसलिए रूप नहीं ये बोला जा रहा है ना, कि मूल में भी कारण रूप में भी रूप नहीं है ये मेरा कथन नहीं है। एक मोटे तौर पर जैसे इस दीवार में आप पांचों देख सकते, स्पर्श भी, रूप भी, गंध भी, ये सब हाँ, लेकिन परमाणु है उसमें रूप नहीं दिखता है या ना रस दिखता है, यानी पांचों इंद्रियों से गृहित नहीं होता है परमाणु, फिर भी वह स्पर्श वाला है, माना है ना, नित्य होता हुआ भी वो स्पर्श वाला है, ये माना है ना पीछे। तो जो भी स्पर्श वाले द्रव्य है उसको मूर्त द्रव्य कहते हैं। मन में ऐसा कोई अभी तक बोला नहीं है कि इसमें स्पर्श होता है, ऐसा कहीं आया नहीं है, प्राकृतिक होने से। ये यहाँ पर ये नहीं बोला मन को मूर्त द्रव्य, ऐसा नहीं बोला। ये केवल मूर्त कोई भी मूर्तवान द्रव्य बिना आकाश के संयोग से उपलब्ध नहीं हो सकता। मन को यहाँ सीधा सीधा मन को नहीं कहा, न्यू तो आत्मा भी आकाश में रहता है, आकाश में आत्मा का संयोग होता है ना, हमारा आत्मा का आकाश के साथ संयोग है। संयोग होने मात्र से वो मूर्त द्रव्य कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन जो मूर्तमान द्रव्य है उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, केवल मन को नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं किंचित मूर्त द्रव्यम, कोई भी मूर्त द्रव्य आकाश के संयोग के बिना उपलब्ध नहीं होता। हाँ जी, मनो भी परमाणु भी तत्कार्यश्च संयोगा आकाशे विभवन्ति। मनों का, मनों के साथ में जो भी जिस किसी भी वस्तु के साथ संयोग होता है, परमाणु भी परमाणुओं के साथ में जो संयोग होता है, फिर तत्कार्यश्च उन परमाणुओं से उत्पन्न जितने भी कार्य है उन कार्य पदार्थों का जो संयोग है, ये सारे संयोग आकाशे विभवन्ति, आकाश में ही होते हैं। तो मन का जिसके पास साथ भी संयोग होगा उसको यहाँ पर जोड़ना होगा, मन का आत्मा के साथ भी संयोग होगा, मन का इंद्रियों के साथ भी संयोग होगा, ठीक है ना, मन का बुद्धि के साथ भी संयोग होगा महतत्व के साथ, मन का अहंकार के साथ भी संयोग होगा, अंतकरण के साथ में सभी के साथ संयोग होगा, जिसके पास साथ भी संयोग होगा वो संयोग आकाश में ही होता है, ये कहना चाह रहे हैं। हो गया स्पष्ट? तस्मात न असर्वगतमिति, इसलिए उसको अव्यापक नहीं मानना अर्थात व्यापक मानना। हाँ जी, आकाश से बिना संयुक्त कोई भी मूर्त द्रव्य उपलब्ध नहीं होता है, अर्थात जो भी मूर्त द्रव्य उपलब्ध होता है वो आकाश से संयुक्त होकर के ही उपलब्ध होता है, ये कहना चाह रहे हैं। हो गया स्पष्ट? अगला सूत्र देखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, इस दृष्टि से मूर्त द्रव्य कह सकते हैं, यहाँ पर वो दृष्टि भेद है। अब आप वहां पर देखेंगे तो वहां अमूर्त जो बोला है, कहाँ बोला अमूर्त? बोला तो नहीं है, मेरे को तो याद नहीं आ रहा है सर। हाँ, आकृतिवान द्रव्य को मूर्त द्रव्य कहा वहां पर, कहां पर पृष्ठ संख्या बताइए। नहीं, आकृति जातिर लिंगाख्या यहाँ इस मूर्ति परिमाणस्य आश्रयो यथा संभवम तद्रव्यम मूर्ति मूर्छितावयवत्वादिति, यहाँ पर क्या कहा? यहाँ तो ये थोड़ा नहीं कहा, ये थोड़ा कहा कि आकृति वाले को मूर्ति कहते हैं। व्यक्तिर गुण विशेषाश्रयो मूर्ति व्यज्यते इति व्यक्ति इंद्रिय ग्राह्य इति न सर्वं द्रव्यं व्यक्ति। ठीक है, ये वो अलग बात है, वहां पर अलग बात की है। आकृतिर जाति लिंगाख्या, यहाँ आकृति जो है ना, यया जातिर जाति लिंगानी च प्रख्यायन्ते ताम आकृतिम विद्यात्। सच न अन्य सत्वावयवानां तदवयवानां च नियतात् व्यूहादिति, नियत अवयव व्यूहा खलु सत्वावयवा जाति लिंगम शिरसा पादेन गाम अनुमिन्वन्ति। ये अलग बात कही है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं कहा, मेरे को याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कहा गया हो कहीं, फिर भी अगर कहीं प्रमाण मिल जाए तो देख लेंगे, मान लेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या अवयवों से? अवयवों के संबंध से वो तो कोई बात नहीं, वो स्पर्शवान स्पर्श वाले द्रव्य को आप मूर्त कह सकते हो, उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं लग रही है। हाँ जी, चलें आगे, अगला सूत्र बोलिएगा। अव्यूह अविष्टम्भ विभुत्वानि च आकाश धर्माः, सूत्रार्थ लिखिएगा। आकाश को एकत्रित इकट्ठा नहीं कर सकते। आकाश रुकावट उत्पन्न नहीं करता। आकाश रुकावट उत्पन्न नहीं करता। आकाश की सर्वत्र विद्यमानता, आकाश की सर्वत्र विद्यमानता होती है, यानी सर्वत्र होना, विभुत्व का मतलब सर्वत्र होना। आप ऐसा भी लिख सकते, इकट्ठा ना होना, रुकावट उत्पन्न ना करना, सर्वत्र होना आकाश के धर्म है। इकट्ठा ना होना, रुकावट उत्पन्न ना करना, सर्वत्र होना आकाश के धर्म है। ये आकाश के अंदर ये तीन धर्म बताए उन्होंने। स्पष्ट हो रहा है? उदाहरण से समझाया जा रहा है। भाष्य को देखिए, सर्पता प्रतिघातिना द्रव्येन न व्यूह्यते। सर्पता प्रतिघातिना द्रव्येन, द्रव्य के दो विशेषण दिया है। एक है सरकने वाला द्रव्य, यानी क्रियावान द्रव्य, सरकना का मतलब क्रिया, क्रियावान द्रव्य। दूसरा विशेषण दिया प्रतिघाती, रोकने वाला द्रव्य, रोकने वाला सरकने वाला द्रव्य से न व्यूह्यते, आकाश को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। सरकने वाले यानी क्रियावान रोकने वाले द्रव्य के द्वारा आकाश को न व्यूह्यते, इकट्ठा नहीं किया जा सकता। यथा, जैसे कि काष्ठेन उदकम, जैसे लकड़ी से पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। मेरी ओर देखिएगा, यहाँ पर आप लगाते हैं ना, पोंछा लगाते हैं, धोते हैं तो पानी फैला देते हैं, फिर वो जो खींचने वाला होता है ना वाइपर, उससे आप इकट्ठा करते हैं ना पानी को, उधर से इधर ले आते, ऐसे इकट्ठा करते हैं ना, ऐसा आकाश को आप इकट्ठा नहीं कर सकते। आकाश कोई लपेट नहीं सकता, ठीक है ना। जैसे बोला जाता है ना पौराणिक पुराणों में, धरती को लपेटता है वो, ऐसा चद्दर की तरह, हाँ जी, चटाई की तरह, हाँ। तो ऐसा आप आकाश को नहीं लपेट सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते। कस्मात, क्यों ऐसा नहीं कर सकते? हेतु दिया है निरवयवत्वात्, निरवयव होने से। सावयव पदार्थ को ही आप इकट्ठा कर सकते हैं, निरवयव पदार्थ को आप इकट्ठा नहीं कर सकते। स्पष्ट हो गया? अगली बात, सर्पश्च प्रतिघाति न विष्टभ्नाति न अस्य क्रिया हेतुम गुणम प्रतिबध्नाति। तो कहते हैं सर्पश्च प्रतिघाति, सरकता हुआ प्रतिघाति जो द्रव्य है, उस द्रव्य को न विष्टभ्नाति, आकाश विष्टभ्नाति न, रोकता नहीं। सरकने वाले द्रव्य को, रुकने वाले द्रव्य को आकाश नहीं रोकता। अस्य क्रिया हेतुम गुणम न प्रतिबध्नाति। अस्य, अस्य द्रव्यस्य, ये जो द्रव्य है क्रियावान द्रव्य, क्रिया हेतुम, क्रिया का जो हेतु है वो है गुण। क्रिया हेतुम गुणम, क्रिया, क्रिया का जो कारण गुण है, कौन सा, संयोग गुण, उस संयोग गुण को न प्रतिबध्नाति, रोकता नहीं है। मेरी ओर देखिएगा, ये क्रियावान द्रव्य है, ठीक है ना, सर्वत्र आकाश है, ठीक है ना। इस क्रिया वाले द्रव्य का आके आकाश के साथ जो संयोग होगा ना, जब ये आगे सरकेगा तो अब तो यहाँ संयुक्त है, अब यहाँ से यहाँ आया तो इस आकाश के साथ संयुक्त होना, ये जो संयोग गुण है इस संयोग गुण को वो रोकता नहीं है। इस द्रव्य से होने वाले संयोग गुण को आकाश रोकता नहीं है, पकड़ में आ रहा है, ये कहना चाहते हैं। यानी विभाग को भी नहीं रोकेगा वैसे और संयोग को भी नहीं रोकेगा, यानी यहां पर है, ठीक है ना, अब यहां से आगे सरकेगा ना तो यहां तो विभाग हो रहा है और यहां संयोग हो रहा है, तो इधर विभाग को भी नहीं रोकता है, इधर संयोग को भी नहीं रोकता, लेकिन वहां विभाग को नहीं कहना चाह रहे, यहां संयोग को कहना चाह रहे, या आप दोनों को मान सकते हैं, क्योंकि यहां संयोग शब्द आया नहीं, केवल गुण आया है, तो आप संयोग और विभाग इन दोनों गुणों को आप ले सकते हैं, संयोग को और विभाग को, दोनों को रोकता नहीं है। अकस्मात अस्पर्शत्वात्, आकाश अस्पर्श वाला होने से, अगर स्पर्श वाला होता तो रोक देता, पकड़ में आ रहा ना, अगर आकाश स्पर्श वाला हो जाता है ना वो रोक लेता, पर यहां रोकता नहीं है। क्या सोच रहे हैं? बोलो। यहां से सर्पच प्रतिघाती है, तो सरकने वाले द्रव्य का प्रतिघात नहीं करता। नहीं नहीं, सर्पच प्रतिघाती द्रव्यम ऐसा है, सरकने वाला जो प्रतिघाती द्रव्य है उस द्रव्य को न विष्टभनाती। यहाँ द्रव्यम का अध्याय कर लो तो आपको समझ में आएगा, सर्पच्च प्रतिघाती द्रव्यम न विष्टभनाती, उसको रोकता नहीं है। फिर कहा अस्य अस्य द्रव्यस्य, इस द्रव्य को या इस द्रव्य के क्रिया हेतु, क्रिया का जो हेतु है गुण, चाहे वो संयोग ले हो या विभाग ले हो, उस गुण को, उस संयोग या विभाग रूपी गुण को न प्रतिबध्नाती, रोकता नहीं है, यानी उसको होने देता, उस संयोग को या उस विभाग को होने देता है। क्यों? अस्पर्शत्व, स्पर्श वाला ना होने से, अगर स्पर्श वाला होता तो रोक देता। और इसका विपरीत उल्टा, विपर्य विष्टम्भो, विष्टम्भो दृष्ट, इसके विरुद्ध तो विष्टम्भ तो देखा जाता है, अगर वो स्पर्श वाला होता है द्रव्य, वो रोकता हुआ देखा जाता है। आप देखो कोई भी स्पर्श वाला द्रव्य आप लाओ, उसको रोकेगा वो। सावयवे स्पर्शवती द्रव्ये दृष्टम धर्मम विपरीते न अशंकितुम अर्हति, वो कहते हैं सावयवे स्पर्शवती द्रव्ये, सावयव स्पर्श वाले द्रव्य में तो दृष्टम धर्मम, इस दृष्ट धर्म को, देखा गया इस धर्म को आप विपरीते, विपरीते इस अस्पर्श वाले द्रव्य के साथ में न अशंकितुम अर्हति, शंका नहीं कर सकते। हाँ जी, हो गया। फिर कहा अणु अवयवस्य अनुतरत्व प्रसंगात अनुकार्य प्रतिषेधा, मूल विषय पर आया है, अणु अवयवस्य, इस परमाणु के अवयव को भी आप स्वीकार करेंगे तो अनुतरत्व प्रसंगात, अनुतरत्व का प्रसंग आने से, अर्थात उसका भी अणु, फिर उसका भी अवयव, फिर उसका भी अवयव, इसका प्रसंग आने से अनुकार्य प्रतिषेधा, परमाणु को अनित्य मानने का खंडन किया गया है, यानी परमाणु को कार्य मानने के बात को प्रतिषेध किया गया है। परमाणु को कार्य बताने वाला नहीं कहा गया है, परमाणु को कार्य, परमाणु कार्य है इसका प्रतिषेध किया गया है, ऐसा मान लीजिएगा, पकड़ में आया। यानी परमाणु नित्य है, परमाणु के अनित्यत्व का खंडन किया गया है, फिर भी आप उसको सावयव माने तो उसके लिए कहा जा रहे सावयवत्वे च अणु अणु अवयवो अनुतर इति प्रसज्यते, सावयवत्वे अणु, अणु को सावयव मानने पर तो अणु अवयव, उस अणु अवयव को अनुतर इति प्रसज्यते, फिर उसका भी और एक छोटा अणु, फिर उसका भी एक छोटा अणु, ऐसा प्रसंग आता है। कस्मात्? क्यों? कार्य कारण द्रव्ययो परिमाण भेद दर्शनात्, कार्य और कारण द्रव्यों में परिमाण का भेद देखा जाने से, क्योंकि कार्य का परिमाण अलग होता है, कारण का परिमाण अलग होता है। इस कारण से तस्मात् तस्मात् अनु अवयवस्य अनुतरत्वम्, अनु अवयव का अनुतरत्व का ये जो प्रसंग आपने चलाया है ये उचित नहीं है। यस्तु सावयवो अनुकार्यम तदिति, और जो सावयव है वो अनुकार्य है ऐसा आपका कथन है। तस्माद् अनुकार्यमिदं प्रतिषिध्यते इति, इसलिए इस अनु को कार्य के रूप में प्रतिषेध किया जाता है। स्पष्ट हो गया। और रही बात परमाणु में आकाश समवेत है, ये जो बात आई ना परमाणु में भी आकाश समवेत है, वो जो समवेतत्व है उसका, उसकी विद्यमानता है ये परमाणु के सावयव होने के कारण से नहीं है। हाँ तो उसी बात को समझाया जा रहा है। कारण विभागाच्च कार्यस्य अनित्यत्वम् न आकाश व्यतिभेदात्। बहुत अच्छी बात कही जा रही, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। कार्यस्य अनित्यत्वम्, कार्य की जो अनित्यता है, ये कार्य है ये अनित्य है, इसका हेतु क्या है? कारण विभागाच्च, कारणों के विभाग होने से वो अनित्य सिद्ध होता है, ना कि आकाश के व्यापक होने से। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, इधर देखिए मेरी ओर, ये जो है ना इसमें आकाश प्रवेश है, ठीक है ना, ठीक है, तो आकाश इसके अंदर है, इसलिए नहीं है कि इसके ये अवयव अलग अलग होते हैं तो इसलिए आकाश जो है उसमें उसको तोड़ करके प्रविष्ट हुआ है, इसलिए वह व्यापक नहीं है। मतलब ये कार्य पदार्थ है, ये कार्य पदार्थ है, इसका हेतु क्या है? इसका विभाग होता है। अगर विभाग नहीं होता तो कार्य पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। कार्य क्यों सिद्ध हो रहा है? विभाग के कारण से। विभाग होने के कारण से इसके अंदर अवयव है ये सिद्ध होते हैं, ना कि इसमें आकाश व्यापक है इसलिए अवयव सिद्ध होते हैं। पकड़ में आ रहे ना? ये सावयव है क्यों? आकाश व्यापक होने से, ये हेतु नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहे ना? इस बात को समझने का प्रयत्न करना, ये समझ में आ जाएगा ना तो आप जो ये बोलते हो ना इसके अंदर है या नहीं है, अंदर अंदर बोल करके उसको सावयव बनाते हो, ठीक है ना भाई। ईश्वर आत्मा के अंदर भी है, जहां उसके बिल्कुल अंदर, हाँ अंदर भी है, तो अंदर बोला ना तो अंदर का मतलब है अवयव हो गया, क्योंकि अंदर बाहर तो अवयव में होता है, फिर भी वह अंदर बाहर ये तो गौण प्रयोग है। एक ही वस्तु हो उसका अंदर बार होता ही नहीं है, अंदर बार वही प्रयोग होता है जहां अवयव होते, याद रखिए। ये आप पढ़ चुके हैं 20वें सूत्र में, और इस 20वें सूत्र को हमेशा याद रखिएगा तो आपको जब ईश्वर और जीवात्मा और आकाश का जब प्रसंग आएगा ना वहां ये बहुत आपको सहयोग करेगा, क्योंकि अंदर बार जैसे बोलते ही इसके अंदर भी है जी, ये अंदर तभी होगा ना जब उसके अंदर प्रवेश करेगा, प्रवेश तभी होगा ना जब उसके छिद्र होंगे, छिद्र तभी होंगे ना जब उसके अवयव होंगे, तभी तो छिद्र होंगे, अगर अवयव नहीं होता तो छिद्र ही नहीं हो सकते। पकड़ में आया? तो इसलिए ये कार्य पदार्थ है, ये अनित्य है, इसलिए अनित्य नहीं है क्योंकि इसमें आकाश प्रवेश किया हुआ है, ये हेतु नहीं है। आकाश इसमें होने से ये अनित्य है ये हेतु नहीं है, हेतु क्या है? इसका विभाग होने से ये अनित्य है, तो हेतु बन रहा है विभाग, ये कहना चाह रहे हैं। कार्यस्य अनित्यत्वम खलु कारण विभागाच्च भवति, ऐसा आप अन्वय कर लीजिएगा। कार्यस्य अनित्यत्वम, कार्य की जो अनित्यता है वो कारणों के विभाग होने से होती है, न आकाश व्यतिभेदात, आकाश के व्यापक होने से नहीं। लोष्टस्य अवयव विभागात अनित्यत्वम न आकाश समवेशाद इति, उसी बात को स्पष्ट किया है उदाहरण से। लोष्टस्य अवयव विभागात अनित्यत्वम, ढेला अनित्य है क्यों? अवयव विभागात, उसके अवयवों के अलग होने के कारण से, ना कि आकाश के उसके अंदर होने से या आकाश के व्यापक होने से। स्पष्ट हो गया? अगला सूत्र देखिएगा, बोलिए। मूर्तिमतां च संस्थानोपपत्तेः अवयव सद्भाव। अभी भी पूर्व पक्षी परमाणु को सावयव स्वीकार करवाना चाहता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, मूर्तिमान द्रव्यों के, मूर्तिमान द्रव्यों के विशेष रचना की सिद्धि होने से मूर्तिमान द्रव्यों के विशेष रचना की सिद्धि होने से परमाणुओं में भी या परमाणु में बहुवचन न लिख करके परमाणु में भी अवयव की सिद्धि होती है या अवयवों की सिद्धि होती है, परमाणु में भी अवयवों की सिद्धि होती है, अथवा ऐसा भी लिख सकते परमाणु की सावयव परमाणु सावयव सिद्ध होता है, परमाणु सावयव सिद्ध होता है। अब मेरी ओर देखिएगा, पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है जो स्पर्श वाले द्रव्य है वो मूर्तिमान द्रव्य है, उन मूर्तिमान द्रव्यों में संस्थान विशेष की सिद्धि होती है, संस्थान विशेष का मतलब है विशेष संरचना की सिद्धि होती है, और परमाणु भी स्पर्शवान है वो भी मूर्तिमान है, ठीक है ना, उसमें भी विशेष संरचना की सिद्धि हो रही है। इससे यह पता लगता है जैसे मूर्तिमान द्रव्यों में अवयव होते हैं ऐसे परमाणु में भी अवयव होते हैं, ऐसा वो सिद्ध करना चाहता है। भाष्य से और आपको स्पष्ट हो जाएगा, परिच्छिन्नानाम ही स्पर्शवताम संस्थानम त्रिकोणम चतुरस्रम समम परिमंडलम इति उपपद्यते। वो कहता परिच्छिन्नानाम, परिच्छिन्न कहते हैं एक देशी वस्तुएं, कैसी वस्तुएं, स्पर्शवताम जो कि स्पर्श वाली वस्तुएं हैं, उन स्पर्श वाली वस्तुओं की संस्थानम विशेष संरचना होती है। वो कैसी होती है विशेष संरचना, त्रिकोणम, कोई तो त्रिकोण वाली वस्तु है, तीन कोने हैं जिसके अंदर वो त्रिकोण, चतुरस्रम चतुर्कोण है, समम वर्गाकार है, ठीक है ना, और परिमंडलम गोल है, गोलाई के रूप में है, ऐसा उपपद्यते सिद्ध होता है। ये मूर्तिमान द्रव्यों में दिखाया है। यत्तत् संस्थानम सो अवयव सन्निवेश, यत्तत् संस्थानम, ये जो संस्थान है, कौन सा संस्थान, त्रिकोण वाला, चतुरस्रम वाला, समम परिमंडलम वाला, ये जो विशेष संस्थान है, सो अवयव सन्निवेश, वो अवयवों के सन्निवेश के कारण से होता है, यानी अनेक अवयवों को मिलाने पर ही त्रिकोण चतुष्कोण समम परिमंडलम ये बनता है, ठीक है। अब साध्य पर आता है, परिमंडलश्च अवयव, परिमंडलाश्च अणव, और अणु जो है ये भी परिमंडल वाले यानी गोल हैं, तस्मात् सावयवा इति, इसलिए वो सावयव है, ये सिद्ध करना चाहता है। हाँ जी, आप सोच रहे थे, हाँ तो आप दो कदम आगे बढ़ते, अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, गोल कैसे कह रहा, ऐसा है परिमाण तो कोई तो होना चाहिए ना, परिमाण तो, परिमाण का मतलब है, समझते हैं, परिमाण नाप तोल उसका, तो प्रत्येक वस्तु का परिमाण होता है, एक अणु परिमाण होता है, एक महत परिमाण होता है, ऐसे अलग अलग परिमाण है, त्रिकोण चतुष्कोण ऐसे अलग अलग प्रकार के परिमाण है। तो पदार्थ है तो उसका कोई ना कोई एक परिमाण आपको बताना पड़ेगा। तो परमाणु का किस प्रकार का परिमाण है, तो उसने कहा परिमंडलम। वैशेषिक में आप नहीं है, आज प्रभुलाल जी ने आपने पढ़ा ना परिमंडलम, नित्य पदार्थ परिमंडलम। दुनिया भर के जितने भी नित्य पदार्थ है वो सब गोल होते हैं, परमात्मा भी गोल है। प्रमाणी तो बता रहा मैं, नित्यम परिमंडलम एक सूत्र है वैशेषिक में। हाँ जी, हाँ तो बिल्कुल। हाँ जी, उनको तो देखा ही है, परमात्मा हाँ देखा। नहीं, परमात्मा को क्यों नहीं देखेंगे? नहीं, देखा का मतलब है आप देखने का मतलब कैसे, आंखों से नहीं, साक्षात्कार कैसे, आत्मा से। ठीक है, कैसे साक्षात्कार किया? जैसा वो पदार्थ है वैसे ही करेगा, जैसे उसके गुण है वैसा ही साक्षात्कार करेगा। मैं गंध का साक्षात्कार करता हूँ नाक से करता हूँ, ठीक है ना, वो साक्षात्कार है ना, प्रत्यक्ष है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है किसको, गंध को, किससे, नाक से। ऐसे आत्मा से भी मैंने परमात्मा को देखा, ऐसा योगी कहेगा, ऋषि कहेगा। कैसा है वो, ज्ञान से युक्त है, ज्ञान को देखा मैंने, जैसे गंध को देखते हैं हम वैसे उसने ज्ञान को देखा, आनंद को देखा, बल को देखा, जो जो उसके गुण है जितने भी गुण देख सकता उनको देखेगा। तो अब उसका परिमाण भी देखेगा, महत परिमाण, महत परिमाण वाला है तो महत परिमाण के रूप में देखेगा। और वो महत परिमाण कैसा है, परिमंडलम, नित्यम परिमंडलम, नित्य पदार्थ परिमंडल के रूप में होते हैं, ऐसा देखेगा, इसमें क्या दिक्कत है। खैर, वो तो बहुत बड़ी बात है, उसको छोड़ दीजिएगा। तो कहता है परिमंडलाश्च अणवः, ये जो परमाणु है ये परिमंडल है, तस्मात् सावयव, क्योंकि परिमंडल भी संस्थान विशेष है, ऐसा वो कहना चाहता है। हाँ, रचना विशेष, संस्थान विशेष कहो रचना विशेष कहो एक ही बात है। हाँ जी, ठीक है, तो इसलिए उसको भी सावयव सिद्ध करना चाहता है, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात से भी वो सिद्ध करना चाहता है, बोलिएगा सूत्र, संयोग उपपत्तेश्च, सूत्रार्थ लिखिएगा। कहता है परमाणुओं में परस्पर संयोग होने से भी, परमाणुओं में परस्पर संयोग होने से भी परमाणु सावयव सिद्ध होते हैं। संयोग को हेतु के रूप में वो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी ओर देखिएगा, मान लीजिएगा बोर्ड नहीं है यहाँ पर, इधर देखिएगा, ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, ऐसा मान लीजिएगा, और इन दोनों के बीच में एक और परमाणु मैंने रख दिया, परमाणु, ठीक है, बीच में एक परमाणु और इधर एक, इधर एक, ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला परमाणु जो है इस भाग के साथ संयुक्त है, ठीक है, और नीचे वाला परमाणु जो है ना इस भाग के संयुक्त है, पकड़ में आ रहा है। तो एक परमाणु नीचे भाग के साथ में, दूसरा परमाणु ऊपर के भाग के साथ, तो भाग हो रहे हैं ना यहां पर, हो रहे हैं ना, तो ये जो संयोग हो रहा है ना, तो ये जो संयोग है ये यहां तक थोड़ा है, ये ऊपर ही संयोग है, और ये वाला संयोग यहां तक नहीं है, ऊपर के साथ नहीं है। अब देखिएगा, दिख रहा है ना आपको, नीचे वाला नीचे ही संयोग है संयुक्त, ऊपर वाला ऊपर ही संयुक्त है। इससे ये पता लगता है, ये जो भाग हो रहे हैं ना, विभाग हो रहे हैं, इससे पता लगता है ये जो परमाणु है ये सावयव है, क्योंकि सावयव में ये विभाग होते हैं, ऊपर नीचे ऐसा, पकड़ में आ रहा है ना, ये कहकर के परमाणु को सावयव सिद्ध करना चाहता है। अब देखिएगा भाष्य को, मध्ये सन अणु पूर्व अपराभ्याम अनुभ्याम संयुक्त, बहुत सरल है, शब्दों को देखिए, मध्य सन अणु, एक अणु बीच में है, मध्य में है, किनके, पूर्व अपराभ्याम अनुभ्याम, पहले वाले और बाद वाले अणुओं की अपेक्षा से, इसलिए पूर्व पर अणुओं के साथ में संयुक्त वो जुड़ा हुआ है, कौन, बीच वाला अणु, हाँ जी संयुक्त, हाँ जी, तयोः व्यवधानम कुरुते, तयोः व्यवधानम कुरुते, उन दोनों परमाणुओं को रोक रहा है बीच वाला, तयोः ऊपर वाले नीचे वाले परमाणुओं को व्यवधानम कुरुते, व्यवधान करता है यानी रोकता है बीच वाला परमाणु, व्यवधानेन अनुमीयते, इस व्यवधान के कारण से ये अनुमान होता है, पूर्व भागेन पूर्वेन अनुना संयुज्यते, पूर्व भागेन पूर्व भाग से पूर्व वाले अणु के साथ वो संयुक्त है, परभागेन परेन अनुना संयुज्यते, पर भाग से पर वाले अणु के साथ संयुक्त है, ये सिद्ध होता है, यौ तौ पूर्व अपरौ भागौ तौ अस्य अवयवो, और वो जो दो पूर्व वाले अपर वाले विभाग है वो दोनों अस्य इस अणु के अवयव है, एवं इस प्रकार से सर्वता संयुज्यमानस्य सर्वतो विभागा अवयवा इति, सर्वता संयुज्यमानस्य, ये तो केवल पूर्व अपर के साथ संयुक्त है, यदि सब ओर से संयुक्त करो, मेरी ओर देखिएगा, पहले तो ये वाला उदाहरण दिया था, यानी एक बीच में एक ऊपर एक नीचे, अब ऐसा कर दीजिएगा, एक दो उंगली ला करके एक ऐसा भी करिएगा एक ऐसा भी करिएगा, तो कितने अणु हो गए, पांच हो गए, बीच में एक अणु, इधर एक इधर एक, ठीक है ना, इधर एक और इधर एक, ठीक है, और नीचे एक ऊपर एक, ऐसा भी कर दीजिएगा, तो नीचे एक ऊपर एक दो, इधर एक दो चार, इधर एक छः, और बीच में एक, सात अणु, एक बीच में है और चारों ओर से छः अणु हैं, तो सर्वता संयुज्यमानस्य, चारों ओर से जुड़ा हुआ, सर्वतो विभागा अवयवा, चारों ओर से वो जो विभाग वाले अवयव है ये सिद्ध होते हैं, इससे ये पता लगता है अणु जो है निरवयव नहीं है सावयव है, ऐसा ये वो कहना चाहता है। अब इसको देखने से ऐसा ही लगता है ना, परमाणु जो है ना ये तो सावयव है, और दोष कहाँ हुआ, पकड़ में आ रहा है आपको, किसी को, किसी को पकड़ में आ रहा है, हाँ जी, नहीं वो आप ये जो कह रहे हो ना ऐसे, ठीक है ना, ऐसा जो कह रहे हो, तो ये जो अणु है ये इसके साथ जुड़ा है तो वो पूरे के साथ जुड़ा है, इसके विभाग नहीं होते, अणु के विभाग नहीं होते ना, वो तो निरवयव है, निरवय होने के कारण से पूरे के साथ जुड़ा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, ये पूरे के साथ जुड़ गया तो दूसरा वाला किसके साथ जुड़ेगा, हाँ जी वो भी पूरे के साथ जुड़ा है, वो भी पूरे के साथ जुड़ा है, कितने भी जुड़ सकते उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि एक ही है ना वो, उसके भाग ही नहीं हो सकते। अब इधर उधर मत जाओ, प्रसंग पर रहो, आपने अवयवी का प्रसंग पढ़ा है ना दूसरे अध्याय में, हाँ आप मेरे को देख रहे हैं ना, पूरा देख रहे हैं या आधा देख रहे हैं, पहले नहीं बताया था ना आपको, पूरे अवयवी को देख रहे हो ना, ऐसा थोड़ा है कि आप आधा देख रहे, अवयवी के विभाग तो होते ही नहीं है, तो आप देख रहे हैं तो पूरे अवयवी को देख रहा हूं मैं, पूरा ही वृक्ष देख रहा हूं, यही तो माना जाता है ना, तो दूसरे अध्याय में आप पढ़ करके ना, ऐसे ही जो अणु है परमाणु वो तो एक ही है निरवयव है, और उसके विभाग कैसे कर सकते हैं आप, हाँ जी क्या अवयवी तो नहीं है, वो निरवय होने से एक ही कहा जाएगा ना, अवयवी भला ना हो लेकिन है तो एकत्व है ना, एक है तो उसके भाग नहीं हो सकते, मानो वो अवयवी जैसा है यूं समझ लीजिएगा, जैसे आत्मा है ना वो निरवयवी है, वो एक ही है, जब उस आत्मा के साथ जब दूसरा आत्मा जुड़ता है तो पूरा ही जुड़ता है, एक भाग से थोड़ा जुड़ेगा वो पूरा ही जुड़ता है, और परमात्मा जीवात्मा के साथ जुड़ता है तो पूरा ही जुड़ता है, क्योंकि वो तो सावयव तो है ही नहीं है, दोनों सावयव नहीं है, इसलिए पूरे जुड़ेंगे ऐसा माना जाएगा। हाँ जी, तीसरा वाला एक अणु के साथ जुड़ता है, दोनों के साथ जुड़ता है। हाँ जी, एक अणु है वो, समझ रहा हूँ आपको, आप सबके साथ सब जुड़ते हैं ये मान लीजिएगा, तभी संयुक्त होता है, सभी संयोग होता है। ये विलक्षण बात है, इसको तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि निरवयव है ना वो, जब निरवयव है तो जब इसके साथ जुड़ा है तो वो पूरा ही जुड़ा हुआ यही माना जाएगा ना, आधा जुड़ा है पूरा जुड़ा है ये प्रयोग ही नहीं होता। ये तो फिर भी गौण कथन है, फिर भी अगर कोई इधर से जुड़ा है इधर से नहीं जुड़ा है तो गौण कथन है, ये भाक्त प्रयोग है। ये भाक्त प्रयोग को मुख्य प्रयोग मान करके उसने हेतु दिया है, ऐसा होता ही नहीं है, वो पूरा ही जुड़ा हुआ होता है। नहीं आ रहा है ना, नहीं आएगा ना आपको, क्यों आएगा? एक ओर से निरवयव भी मानते हो और एक ओर उसका अवयव बना रहे हो, इधर से ही जुड़ा है इधर से नहीं जुड़ा है, भाई इधर वाला तो ये भाग हो गया ना, इधर से ना जुड़ने का मतलब है ये एक अलग भाग हो गया। जैसे वहां बही अंतः का प्रयोग किया ना, बाहर और अंदर का अर्थ बताया ना 20वें सूत्र में, बही का मतलब क्या होता है, अंतः का मतलब क्या होता है, यानी बही का मतलब है जो अवयव बाहर है वो अंदर वाले अवयव ढके हुए रखे हैं, तो अंदर वाला अवयव अलग है और ये बाहर वाला है, क्योंकि वो अवयव को इस अवयव ने ढक लिया है इसलिए वो दिखता नहीं है, इसलिए उसको बाहर का कहते हैं। और अंदर वाला जो अवयव है वो अंदर इसलिए है क्योंकि बाहर वाला अवयव जो है उसको नहीं ढका है, ठीक है ना, ये तो कहेंगे, इसलिए वो अंदर वाला अवयव है क्योंकि अव्यवहित है ना वो, अंदर वाला तो अव्यवहित है और ये इसने उसको ढका नहीं है इसलिए उसको अंदर कहते हैं। बाहर वाला अवयव जो है ना बाहर ही रहता है, अंदर वाला अंदर रहता है, अंदर वाले को भी किसी ने ढक लिया है तो फिर वो बाहर वाला हो जाएगा ना, है ना। हाँ, बस जो ठीक है वो ठीक ही है, फिर उसको ठीक कह करके फिर उसको गलत मत बनाना। तो कौन गलत है ये बताइए, लेकिन वो अणु है उसके साथ दूसरा अणु या तो फिर फिल्मी स्टाइल में जुड़ेगा कि एक के अंदर पूरा घुस जाएगा, तो ऐसा जुड़े तो मान सकते हैं पूरे के साथ पूरा जुड़ रहा है। फिर देखो दोष क्या कर रहे हैं, जब आप अंदर घुस जाएगा पूरा घुस जाएगा ऐसा माना जाएगा, भाई जब उसके अवयव होते ही नहीं है, जब वो एकत्व को प्राप्त हुआ है उसके अवयव विभाग नहीं हो सकते, जब विभाग नहीं हो सकते तो पूरा जुड़ा नहीं मानेंगे तो आधा जुड़ा कहेंगे क्या? आप थोड़ा बुद्धि से भी सोच करके देखो ना, कितना फिर वही बात है, इसका मतलब आपने उसको निरवयव नहीं माना है। दिखेगा कैसे आपको, कोई आंखें इतनी सूक्ष्म थोड़े कि आप उसको देख सकते, अंदर से दिखाई देता ना, समझ में आ रहा है कि कितना भी सूक्ष्म हो। देखो फिर वही बात है, वो वही है, क्योंकि ये बुद्धि में जब तक नहीं बिठाता है ना व्यक्ति बार बार विचार विचार करके, तब तक वही वाली बात है, कहीं तो अंत होगा ना भगवान का, आखिर कहीं तो जाकर के होगा अंत भाई, जब अंत होगा तो फिर अनंत कैसे होगा वो, क्यों? क्योंकि हमेशा व्यक्ति की जो बुद्धि जो चलती है वो प्रत्यक्ष के आधार पर चलती है, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो आप शांत वस्तुओं को ही देखते हैं, अनंत वस्तुओं को तो देखा नहीं है, जो भी देखते हैं वो शांत है, तो सारी बुद्धि जो बनी हुई है, मानसिकता जो बनी हुई है शांत वस्तु के अनुसार बनी हुई है, इसलिए उसका सोच उधर से ऊपर उठता नहीं है। अगर परमात्मा अपने आप को जानता है, जानता है कैसे जानता है, अनंत हूं तो अनंत जानता है, फिर वहां बोलता है कितना है ये जानता है क्या? अरे भाई कितना है का मतलब क्या होता है, वो कितना ही तो है ये जो जान रहा है। कुछ समझ में आ रहा है आपको, जो सत्यार्थ प्रकाश में जो प्रश्न उठाया है ना, वहां पर परमात्मा अपने आप को जानता है, जानता है कैसे जानता है, मैं अनंत हूं तो अनंत जानता है, वो कितना जानता है क्या, वो कितना बोल करके वो सांत बना रहा है, प्रश्न जो है प्रश्न करता कितना, वो वाली स्थिति नहीं है ना यहाँ पर, इसको बिठाना पड़ता है बार बार। हाँ, स्फोटात्मक शब्द आपको बनाने पड़ेंगे, हाँ याद रखना, जब तक स्फोटात्मक शब्द नहीं बनाओगे ना, वो प्रधान जी जब गाएंगे ना कभी तो वो करवाएंगे आपको भर्तृहरि का वाक्यपदीयम, बहुत उपयोगी ग्रंथ है। चलें इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओंकार ओ प्रणाम।